तो कारवां की तलाश है ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है ना तो कारवां ना तो कारवां कारवां की तलाश है ना तो ना तो ना तो कारवां की ना तो कारवां की तो हम सफर की तलाश अब ना हम सफर ना तो हम सफर की ना तो हम सफर की ना तो हम सफर की तलाश है मेरे शौक खाना खराब तो मेरे शौक खाना खराब तो तेरी रह गुजर की तलाश है मेरे शौक खाना खराब तो तेरी रह गुजर की तलाश है मेरे शौक खाना खराब तो रिश्ते दिल रसनोदार से रोटी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोटी ना गई। क्योंकि वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मज़हब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे है, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता इश्क पे हटो कर भी यहाँ बिच घुमिया लक पड़ा तक दे दे। इश्क राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। अब क्या कर लाऊं जमनस मटकी, अब क्या कर लाऊं जमनस मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मर नि धन पमा मा दे निसर बे चलता धनी से तन धनी दपा दपा मन पा बसा है। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के, हाय बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई बिस का प्याला। और फिर अर्ज करी के अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, कात को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह के बंदे को खुदा करता है इश्क। جزاك الله.